الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة باب كراهة سب الديك مرغ کو برا بھلا کہنے کی کراہت کا بیان. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. اسے ابو داود نے صحیح سند سے روایت کیا ہے.